histoire bi daal Demba Dof lool. Demba Dof moom daal gardien football international la, léegi dafa jékki-jékki rek di dof yooyu, xam kenn xamul lu ko dal, jékki-jékki rek xam tipse. Léegi nag benn bés ngénte rakk ji, yaa ji taxawoon noonu ci balcon bi jël doom ji di ko wone invité yi noonu, xam nga. Léegi nag xaw ma yaa ji num noonu def rek fakastalu doom ji commencé di daan, fekk na Demba moo ci suuf. Xam nga ancien gardien la, sama waa ñi naawal la ko yi naaw nag, xam nga, ñëw capté doom ji yooyu, xam nga, përëngu yooyu clac clac jàpp ko mel ni ballon, ñëpp bég nag, ñëpp commencé di ko kàcc, waay waay Demba, waay waay Demba. Sama waa ñi nag foog ne moom mu ngi ci match yooyu, xam nga, ñëw tàng yooyu, xam nga, bopp bi pour moom il est au stade, xam nga. Ñëw nag, xam nga, jël xale bi rek dégagé ko nag foofu la lay jeexee.